tena nilisisitiza nikazungumza hiyo, tazama harusi za Waislamu. Leo pita tu katika mitaa msimu wa harusi ule, uangalia harusi za Waislamu, alafu uangalia harusi za Waislamu na Wakristo zina tofauti gani? Uone wanawake wa Kiislamu wanavyojipamba, tena bila ya haya, mbele za watu ambao si maharimu zao. Mwanamke nyumbani kwake anapokaa na mumewe anaweza asijipambe hata siku moja, wakati wote anuka mosha, anuka kikwapa, anuka ovyo, iko ovyo ovyo, lakini ngoja atoke kwenda kwenye harusi. Na mume mwenye karidhia, kashaikiwa ugali wake hapo, kavua shati na kitumbo chake, amekaa kula ugali, mkeo kashajipara, kajitia mayo nini sijui huko, wanja umejaa mpaka kwenye masikio. Vipi ya? Mke wangu anakwenda kwenye harusi bwana, anapiga matonge pale haraka haraka. Yeye atakawai kwenye mpira au kwenye draft. Mke huyo ashika njia ndaza, kajipamba, kajitia kila kitu ambacho wanawake duniani wajipaka. Manukato yote hata kuwazima na kwenda kuwazima. Mkeo huyo, mke wako Muislamu. Kwa aungana mke huyu na mke yule, alafu angalia katika hiyo harusi mambo yanayofanyika. Hajaribu siku moja kumzuia mke wako. Bana usiende, usitoke, vaa jilbabu. Ukitaka kutoka mimi nikupeleke, au uende na mahrimu yako, au vaa jilbabu, uvae sitra kama hapo karibu, na usivue, usikie maneno yako. E babu we, kama wanitaka mimi, niache nifanye mambo yangu. Kama unitaki, kama unitaki, basi sema unayosema. Na kama unabisha, mimi nakwenda, hiyo talaka iweke hapo mlangoni. Mimi nikija niikute. Ah, basi kwani mpaka amefika hivyo wani? Mimi sinasema tu. Wewe mama fulani mkorofi sana. Mimi nikizungumza wewe njia juu tu. Sasa mambo gani? Dayuthi mkubwa. Dayuthi, wallahi. Sasa wewe ndio Muislamu huyu. Na huyu ndio mkewe. Tutapata nusura sisi? Sisi tutapata nusura? Nusura yetu toka wapi?